Herkese günaydın. Kadın hakları konusunda açtıkları kampanyaların birçoğunda başarıya ulaşmış Aktolia platformunun bir kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Grup, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun oyuncu Erkan Petekkaya hakkında yaptığı suç duyurusuna destek verdiğini belirttiği kampanyasında, oyuncu Erkan Petekkaya Sözcü gazetesine vermiş olduğu 17 Mart 2016 tarihli röportajında "Biz bu kadının yaptığı tüm pisliklere kadın olduğu için tamam mı diyelim, gazetelerin 3. sayfaları yıllardır kocası evden çıktıktan sonra içeriye erkek alan kadınların cinayetleriyle dolu abla bunları mı söyleyelim, söylemiyoruz çünkü bu çok hassas bir konu" ifadelerini kullanmıştı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu açıklamaların tüm kadınlara yönelik olduğunu belirterek Petekkaya'nın TCK'nın 125, 130 ve 216. maddelerinde düzenlenen hakaret ve halkı kin düşmanlığına tahrik ederek veya aşağılama suçlarını işlediği gerekçesiyle Petekkaya'ya suç duyurusunda bulundu diyor. Öte yandan kampanyada Petekkaya gibi ünlü oyuncular kitleleri etkileme gücü olan bireyler olarak kadınların onur ve haysiyetini aşağılamaya yönelik tavırlarıyla çok sayıda kişiyi olumsuz yönde etkilemekte, ayrımcı ve eril zihniyeti meşrulaştırmakta ve yaygınlaşmasına neden olmaktadırlar. Bu yüzden Erkan Petekkaya'nın cinsiyetçi ve kadın cinayetlerini meşrulaştıran beyanları karşısında Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun açtığı bu davayı destekliyor ve herkesi kamuoyu desteği oluşturmaya çağırıyoruz. Eylemimize imza vererek bu davayı siz de destekleyin ve kadına şiddetin meşrulaştırmasına dur deyin denilerek herkes desteğe çağrılıyor Aktolia'nın bu kampanyasında. Bir diğer kadın hakları kampanyasına geçiyoruz şimdi de. Kampanyanın sahibi Feyza Altun. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaşanan bir olay üzerine başlatmış kampanyasını. Diyor ki, dün Trabzon'da gerçekleştirilen bir etkinlikte Trabzon Belediyesi Başkan Vekili kürsüde konuşan kadın hatip Ayşe Yılmaz'ı "bizim kadınlardan öğreneceğimiz bir şey olamaz" diyerek kürsüden indirmiş ve akabinde "bayan olduğu için müdahale ettim, bayanların konuşacağı yer ve konuşmayacağı yer var" diyerek haksız hakaretini katmerlemiştir. Ayşe Yılmaz'dan bu aşağılayıcı hareket için özür dilenmeli ve Halil Ali Reis oğlu isimli şahsın derhal belediye ile ilişiği kesilmelidir. Ayrıca ülkemizdeki tüm kadınlardan da özür dilenmelidir diyor ve yetkilileri bu konuda adım atmaya davet ediyor kampanya. Bir süredir Avrupa'ya çıkış yasağı ile karşı karşıya kalan Grup Yorum'a destek veren bir kampanyayla devam ediyoruz. Grup Yorum, Anadolu halklarının sesidir. Bin yıllık Anadolu halk müziğinin temsilcisidir. Ve ülkemizde milyonlarca konser veren tek müzik grubudur. AKP'nin yorum üzerindeki faşist politikalarına ortak olmayın, halkın sanatçılarına yasak koymak ırkçılıktır, ırkçılık yapmayın, Grup Yorum'a koyduğunuz Avrupa'ya giriş yasağını kaldırın denilen kampanyada herkes yine imzalarıyla desteğe çağırıyor. Rüşan Taş'ın kampanyasıyla devam ediyoruz şimdi programımıza. Taş kampanyasında ön lisans öğrencilerinin 4 yıllık eğitime geçiş yapmak için girdikleri DGS'de adaletsiz bir yarışa zorlandığını belirtiyor. Türkiye'de üniversitelerden her yıl onlarca, yüzlerce öğrenci ön lisans programlarından mezun olmakta ve işsiz kalmaktadır. TEOG, SBS, OKS gibi liseye geçiş sınavlarında iyi bir derece elde edemeyen öğrenciler sınavsız kayıt alan meslek liselerine kayıt olmakta. Meslek eğitimi altında eğitim verildiği sanılmaktayken hiçbir matematik ve kültür dersini sözel veya sayısal dersler dahil almadan meslek liselerinden matematik ve Türkçe altyapısı yetersiz şekilde mezun olan öğrenciler YGS, LYS'de yine bir derece elde edemeyip tekrar sınavsız olarak 2 yıllık ön lisans programlarına geçmektedir. 2 yıllık ön lisans programını bitiren öğrenciler dönüp arkalarına baktıklarında sıfır matematik, sıfır Türkçe, hiçbir altyapı olmadan DGS sınavına girip lisans programına geçmeyi beklemektedir. Diyen Taş, alternatif bir çözüm yolu öneriyor ve ön lisans mezunu birisinin lisans eğitimine geçişi ön lisans programındaki diploma notu esas alınarak aynı sağlıkçılarda olduğu gibi lisans programlarına diploma notu kullanılarak geçiş sağlanmalı ve bu uygulamanın suistimal edilmemesi adına bu geçişler sadece mezun olunan üniversiteye geçişle sınırlandırılmalı. İyi bir dereceyle ön lisans programını bitiren birisi kendi üniversitesinde lisans eğitimine devam etme hakkı alırken, ortalaması yetmeyen birisi veya farklı bir üniversitede lisans eğitimine devam etmek isteyen birisi ise bir yandan yapılan DGS sınavına girer, çalışır ve kazanır diyor Taş. Ve kampanyasına kısa sürede imzalarıyla 2000'den fazla kişinin destek verdiğini de söylemeden geçmeyelim burada. İstanbul'dan Naci Bilginoğlu'nun kampanyasıyla devam ediyoruz. Her geçtiğimiz gün daha acı olaylar yaşadığımız bu süreçte Bilginoğlu yaşanılanların unutulmaması gerektiğini vurguladığı kampanyasında Kızılay patlamasında hayatını kaybedenlerin isimlerinin Gülen Park'taki duraklara verilmesini istiyor. Demiş ki 13 Mart 2016 Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerini Güven Park'taki otobüs duraklarında yaşatalım. Biz bu patlamada canımız güzel annemizi kaybettik. Her yaştan onlarca masum güzel insan gündelik hayatlarının olağan akışı içerisinde başkentin orta yerinde can verdi. Bütün topluma yapılmış saldırının kurbanları oldular. Hiçbir annenin, hiçbir babanın, hiçbir evladın, hiçbir torunun, hiçbir kardeşin, hiçbir sevgilinin, dostun, arkadaşın, akrabanın, hiçbir ülkenin bir daha bu acıları yaşamaması için hiçbir zaman hiçbir şeyi unutmayalım demiş bu kampanyada. Son kampanya İngiltere'den hayli ilginç bir konuda. Yine esasında kadın haklarıyla ilgili bir kampanya bu. Laura Corriton'un kampanyası ülkede kadınların kullandığı tamponlardan alınan lüks tüketim vergisini hedef alıyor. Başbakan David Cameron'ın doğrudan muhatap olarak belirtildiği kampanyada Corriton özel jetlerden ya da timsah eti gibi ultra lüks harcamalardan alınan bir verginin nasıl olup da kadın sağlığı için kullanılan bir üründen alınabildiğini soruyor. Ayrıca Amerikan Başkanı Barack Obama'nın bile bu vergiyi duyunca durumu şok edici ve adil olmayan olarak adlandırdığını belirten Corriton, bu verginin en kısa sürede söz konusu ürünlerden kaldırılmasını talep ediyordu. 320 bini geçen imzacı da bu konuda Corriton'a destek verdi ve kampanyaya imzasını verdi. Geçtiğimiz günlerde ise kampanyadan sevindirici haber geldi. İngiliz hükümeti tamponlardan artık lüks vergisi alınmayacağını duyurdu. Geç kalmış bir karar ama doğru yönde bir karar. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün de size hem ülkemizden hem de dünyadan çeşitli vatandaş ve toplumsal hareketlerin kampanyalarını verdik. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir, değişim yaratabilirsiniz. Yarın sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.